Poți avea problemele să știe cum să te atace. Nu știi cum te face viața, la săraca să-i duci traista, să nu știe nimeni secretele din viața ta. Dorința omului rău este să fie locul tău. Ești vorbe șase mii de ani. Dorința omului rău este să fie locul tău. Dar e un simt dinainte. Din ce ești vorbe șase mii de ani. Și trece pe lista neagră. Nu știi cum te face viața, la săraca să-i duci traista, să nu știe nimeni secretele din viața ta. Dorința omului rău este să fie locul tău. Dar e un simt dinainte. Din ce își vorbe șase mii de. Să fie locul tău. Dar e un simt dinainte. Din ce-și vorbe șase mii de ani.